जिसे मौत आई सुकून मिल गया, सुकून मिल गया। जिसे मौत आई सुकून मिल गया, के मुरझा गया फूल तो खिल गया, के मुरझा गया फूल तो खिल गया। तड़पते वही हैं जो मरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, किसी की भी परवाह करते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं। जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं। निगाहों में मौसम है बरसात का, बरसात का। निगाहों में मौसम है बरसात का, बने कुछ बहाना मुलाकात का, जुदाई में अब दिन, जुदाई डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं। सभी मौत आने से मरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, किसी की भी परवाह करते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं।